الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنين، aziz Müslümanlar, geçen dersimizde günümüzün veya gündemimizin, günlük konuşmalarımızın ana konusunu teşkil eden ve her yerde, her köşede konuşulan, tartışılan, haber bültenlerinde birinci sırada yer alan ve milletin vicdanında derin teessürler uyandıran, gönüllerde büyük sıkıntılar meydana getiren hadiselerle bağlantılı olarak geçen dersimizde hesap gününün önemi üzerinde durmuştuk. Hesap gününün önemi, yevmi hesabın önemi ve ehemmiyeti konusunda Sure-i Fatiha'nın hemen başındaki Maliki yevmiddin ayeti ilahiyesini izaha çalışmıştık. Öyle anlaşılıyor ki bu konu, bu mevzu daha bir zaman, daha bir süre devam edecek. Gördüğünüz gibi koskoca bir memleket, 60 milyonluk bir Türkiye, akşam sabah, gece gündüz devamlı konuştuğu, tartıştığı ve hakkında müzakere ettiği, münakaşa ettiği konular dünyanın gündeminde olmayan, tamamen bizim bölgemize, bizim cemiyetimize mahsus, yıllar önce söylenen fakat tedbir alınmayan, tedbir alınmadığı için de iyiden iyiye çürüyüp kokan ve kokusundan çevrenin rahatsız olmaya başladığı kirli, pislik ve iğrenç olaylar. İnsan adeta utanç duyuyor. Dinlerken utanç duyuyor, konuşurken utanç duyuyor. İnsanlık adına, Müslümanlık adına, namus adına, şeref adına, izzet adına, iffet adına utanç duyduğumuz şeyler. Ama ne yazık ki bunları duyuyoruz, dinliyoruz. Haber bültenlerinde sanki başka bir şey yokmuş gibi birinci sırayı işgal eden haberleri herkes istese de istemese de duyup dinlemiş oluyor. Bunun arkasından devletin başındaki en yüksek kademedeki adamdan sokaktaki vatandaşa kadar herkesin bu rejimin bu sistemin çürüdüğünü, bozulduğunu, kokuştuğunu, artık bu sistemle, bu düzenle, bu rejimle insanları idare etmenin mümkün olmadığını, böyle gidilemeyeceğini, 2000 yılına bu şartlarda ulaşılamayacağını artık herkes konuşur olmaya, tartışır olmaya başladı. Biz Müslümanlar olarak bu ve buna benzer meselelere bakışımızı veya bakış açımızı tayin ederken evvel emirde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmemiz lazım. Bir Müslümanın davranışı, tutumu, tarzı, meselelere bakış tarzı, devamlı buradan söylemeye çalışıyorum. Açık oturumlarda, seminerlerde, münazaralarda, panellerde, konferanslarda konuşan insanlara bakınız. Gerek Müslümanlık adına stüdyoya çağrılan, ekrana, televizyona çağrılan insanların konuşmalarına bakınız. Gerekse sair insanların konuşmalarına bakınız. Kesinlikle Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını konuşturmuyorlar. Konuşan Allah'ın kelamı olmuyor, kendi kendisi konuşuyor. Hatibi de böyle, efendim, profesörü de böyle, araştırmacısı da böyle, yazarı da böyle, çizeri de böyle. Dikkatle, ibretle dinliyoruz. İslam adına çıkan, Müslümanlar adına çıkan o konuşmacıların hiçbirisi konuşma esnasında Allah'tan, Allah'ın kitabından bir tek ayet bile okumuyorlar. Allah hepsinin cezasını versin bunları. Kendileri konuşuyorlar. Allah'ın kelamını konuşmuyorlar. Sanki Allah'ın o konuda hiçbir hükmü yokmuş gibi. Sanki o konuda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel hiçbir şey söylememiş gibi. Konuşmuyorlar. Konuşmayınca etkili olmuyor. Aksine o televizyon kanallarının sinsi elemanlarına, programcılarına alet oluyorlar, vasıta oluyorlar ve dini celili İslam'ı asla orada temsil edemiyorlar. Belki de bu da bir oyundur. Yani ehli Kur'an'ı, Kur'an'dan konuşacak olan insanları oraya belki de isteseler de çağırmayacakları anlaşılıyor. Ta ki mesele temelden ele alınmış olmasın. Bizim bakışımız hadiselere, olaylara Kur'an ve sünnet ile olacaktır. Her konuda, her meselede, her davada, her kavgada Müslüman kendi kafasından, kendi havasından, kendi keyfinden, kendi anlayışını, kendi görüşünü değil, o konuya taalluk eden Allah'ın ve Resulünün beyanını, hükmünü veya o konuyla alakalı Rabbimizin ayetlerini konuşmak ve anlatmak icap eder. Bu münasebetle bugünkü dersimizi de inşallah ezan-ı Muhammediye kadar geçen ders devam ettiğimiz konuyu devam ettirmek suretiyle değişik ayetler ve hadislerle bugünkü sohbetimizi tamamlamaya çalışayım. Notlarımız oldukça fazla. Fakat zaman da o kadar az, o kadar kıt, noksan. Bir türlü konularımızı ve konuşmalarımızı zamana sığdıramıyoruz. Devamlı olarak zamandan, zaman yetersizliğinden, vakit azlığından şikayet edip duruyoruz. Bunun da sebepleri, geçen cumalar anlattığım gibi çok sebepleri var. Ama en ciddi, en önemli, en ehemmiyetli sebebi cemaat-i müslimînin dini gayretindeki zafiyet, dünyaya verdiği önemin milyonda birini dinine vermemesinden kaynaklanıyor. dünyaya, eşyaya, maddeye, müşteriye, mağazaya, arabasına, kasasına, kesesine verdiği ehemmiyetin milyonda birini, o kadar geniş düşünüyoruz, milyonda birini dinine, inancına, İslam'a, İslam davasına verse, biz bu konuda fazla şikayet etmiş olmayacağız. Ama işte evvela dünyasını öne alıyor, vakit kalırsa ondan sonra dini işlere bakıyor. Evvela dünya, sonra din diyor. Dünya da insanı sürüklediği için o insana dini meseleler için zaman bırakmıyor, imkan bırakmıyor. Evet, geçen dersimizi hatırlayan kardeşlerimiz, bütün kötülüklerin, isyanların, günahların, zulümlerin temelinde hesap gününe inanmamış olmanın yattığını ifade etmiştim. Bugün bazı misaller vermek suretiyle konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şu okuyacağım ayet-i kerimede, ayet-i ilahiyede, estaizübillah, innellezine yadillûne an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan sapanlar, muhakkak ki inne Arapça, bir cümlenin başına, bir kelimenin başına geldi mi, o sözde, o cümlede, o kelimede asla şüphe olmayacağını, şüphe bulunmadığını ifade etmek için Cenab-ı Hak bu inne harfini kullanıyor. İnnellezîne, muhakkak ki şu kimseler, yadillûne, sapmışlar. Nereden sapmışlar? An sebilillahi, Allah'ın yolundan sapmışlar. Allah yolu. Sebil, Arapça yol demek. Sebil. Sebilullah, Allah'ın yolu. Allah'ın yolu olur mu? Allah'ın yolu olur mu? Yani bizim insanların elbette yola ihtiyacımız var. Yol olmasa bir yerden bir yere gidemeyiz. Yol olacak. Bir yerden bir yere ulaşmak için, kavuşmak için, seyir-i sefer için, seyahat için, gidip gelmek için insanlar yola muhtaç. Yol olmadan hayat olmaz, bir yere gidilmez, bir yerden bir şey alınmaz, götürülmez, getirilmez. Hayat durur, hayatın akışı kesilir, yol olacak. Allah'ın yolu ne? Allah yola muhtaç mı? Allah'ın yolu olur mu? Bu kelimeler tabii Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım. Mesela Allah'ın evi diyoruz. Allah'ın eve ihtiyacı var mı? Bir kere Allah mekandan münezzeh. Allahu Teala mekandan ve zamandan münezzeh mi değil mi? Daha bu Allah'ın evi ne oluyor? Allah'a mekan tayin etmek mümkün değil diyorsunuz. Ondan sonra da Allah'ın evi diyorsunuz. Demek ki buradaki kelimenin manası hakiki manada değil, ya hangi manada söylenmiş? Mecazi. Mecaz. Yani hakikaten Allah'ın evi değil de mecaz olarak, mana olarak Allah'ın evi. Yani Allah'ın isminin anıldığı, Allah'a ibadet edilen, Allah'a kulluk edilen, Allah'ın adına hareket edilen mekan olması sebebiyle Allah'ın evi denmiştir. Allah'ın yolu da bu. Allah'ın yola ihtiyacı yok, bir yerden bir yere gitmek gibi bir problemi yok, bir meselesi yok. Göklerin ve yerin sahibi o, kevn-i mekanın haliki o, onun yola ihtiyacı olamaz, yola zarureti yoktur, ihtiyacı yoktur. Allah insanların muhtaç olduğu şeylerden münezzehtir, müberradır, uzaktır, müstağnidir. Allah yolu nedir öyleyse? İnsanlar için Allah'ın tayin ettiği yol. Yani Allah yolunun Allah ile bir alakası mutlaka var ama zatıyla değil, Allah'ın kulları için tayin ettiği yol. İnsanlar için tayin ettiği yol. İnsanların yürümesi için şaşırmadan, sapıtmadan, yanılmadan devam etmesi için koyduğu ama mutlaka insanların ihtiyacı için, insanların muhtaç olmalarından dolayı koyduğu yol anlamına geliyor ki fi sebilillah, Allah'ın yolu, Allah'ın yolunda tabiri Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer. Yanlış anlaşılmasın, bu kelimelerin manası bilinmesi icap eder. Murad-ı ilahinin ne olduğu bilinmesi icap eder. Yoksa insanlar bilmeden, tefsir okumadan, manayı kaynağından öğrenmeden sapıtabilir. Sapıklığa düşebilir. Peki Allah'ın yolu, yani Allah tarafından tayin edilen, tespit edilen ve insanların ihtiyacı için konulan bu yol nasıl bir yol? Sebilillah tabiri ne anlama geliyor? Bunun özelliği ne? Bunun önemi ne? Bunun şartları ne? Ayrıca şu sebilullah kelimesiyle alakalı manaları ve ihtiva ettiği mefhumlar bakımından sadece bu kelime üzerinde konuşma, sürekli olarak konuşma yapılsa, sabahleyin biraz düşündüm bu konuyu ne kadar konuşabiliriz, bu konuyu ne kadar, kaç saat içinde açıklayabiliriz diye düşündüm. 7-8 saat sürüyor. Sadece Sebilullah kelimesi. Allah'ın yolu kelimesi. Bir kelime. 7-8 saat üzerinde çok rahat konuşulabilecek kadar Kur'an'da açıklama var. Tefsirlerde açıklama var, izahlar var, yorumlar var, mevzular var. Biz oralara girmeyeceğiz. Konumuz o değil çünkü. Niye bu konular, bu kelimeyle, bu konularla bugünkü olayların bir alakası var mı? Olmaz mı kardeşim? Her gün duyup dinliyorsun. Şu rüşvet dediğimiz, hırsızlık dediğimiz, haksızlık dediğimiz, her gün yatıp kalkıp konuştuğumuz veya konuşanları dinlediğimiz konuların tamamı bir kelimeyle ifade ediliyor. Aynı kelime, burada şimdi geçen kelimeyle ifade ediliyor. Bütün bunlara ne diyorlar? Bak içinizde kimse hatırlayamadı. Yolsuzluk. Bak yolsuzluk. Hazırlanan dosyalara ne diyorlar? Yolsuzluk dosyaları. Görüyor musunuz? Bak yol çıktı işte. Burada da çıktı. Ama tabii mecazi manada bu kelime kullanılıyor. Hakiki manada yok. Yine yollar var. Yolsuzluk demek yani zelzele oldu da yol kapandı. Kar yağdı da yol kapandı da bundan dolayı yol çalışmıyor, yol kalmadı anlamına gelmiyor. Mecazi manada bunlar. Yolsuz. Yolsuzluk ne demek? Demek ki yeryüzünde en doğru, en dürüst, en temiz, en namuslu, en izzetli, en iffetli, en şerefli bir tek yol var. O kimin yoludur? Allah'ın yolu. Allah'ın yolundan çıkar çıkmaz ne başlıyor? Yolsuzluk başlıyor. En dürüst yol. Bundan dolayıdır ki yine iş gelip aynı noktaya dayanıyor. Günde 5 vakit namazımızın rekat sayısıyla 40 rekat kıldığımız namazların her rekatında okumak vacip olan, okumak şart olan Sure-i Fatiha'yı okurken aynı manayı günde 40 sefer ifade ediyoruz. Ne diyoruz? Hatırlayan var mı? İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yoluna sevk et. İhdina sevk etmek, hidayet. İhdina bizi sevk et, bizi ilet, bizi götür. Es-sırat, Arapça o da yol demek, sırat. Sebil nasıl yol demekse, sırat da aynen yol demektir. Nasıl bir sırat, nasıl bir sebil, nasıl bir yol? Sırat el-müstakim, dost doğru yol. Şimdi iki nokta düşünün. Mesela şurada, şu kürsüde, benim önümde bulunan şu tahtayı, iki nokta düşünelim. Birisi bu nokta, birisi de şu nokta. Bu iki nokta arasında en kestirme olan yola, en kestirme olan çizgiye ne diyorlar? Doğru olan. Yani zikzak yok, dolaşma yok, dönme yok. Direkt bu iki noktayı en kısa yoldan birleştiren yola hattı müstakim denir. Yani düz çizgi, tek çizgi. Hattı, Arapça hat, çizgi demek. Hattı müstakim, yani dost doğru çizgi. İki noktanın arasını en kısadan, en keseden birleştiren çizgidir. Demek ki aynı mana içinde biz ihdine sıratel müstakim. Bizi doğrudan doğruya sana ve senin cennetine götürecek olan dost doğru yola bizi hidayet et, bizi sevk et ya Rabbi diye günde Allah'tan 40 sefer istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Demek ki yol meselesi başta temelde var. Yolsuzluk. Bakın şu yolsuzluk yapanları, halkın vergileriyle halkın verdiği yetimlerin, öksüzlerin, fakirlerin, işçilerin, memurların maaşından kesilen vergilerin toplandığı hazineyi, hazine-i müslimini, Müslümanların hazinesini soyan yüksek seviyede bürokratlara bakın. Genel müdürlere, müsteşarlara, bakanlara bakın. Bunların hepsi şerefsizdir. Hepsi namazsızdır, abdestsizdir, oruçsuzdur, kıblesizdir, yönsüzdür, soysuzdur ve yolsuzdur. Hiçbirisi günde 40 defa ihdine sıratel müstakim diyen adamlar değillerdir. Ya hiçbirisi kıbleye yönelmiş değildir. Bakın, içlerinde bir tane namuslu adam bulamazsınız. İçlerinde bir tane kıbleye yönelen, kıbleye yöneldiği zaman Allah huzurunda elini bağlayıp da ya Rabbi beni dost doğru olan yola sevk et diyen bir tek şerefli adam bulamazsınız. Mümkün değil. İhdine sıratel müstakim öyle boş bir söz değildir. Günde 40 sefer düşünebiliyor musunuz? Yol, yol, yol, yol. Acaba nasıl bir yol diye merak edenler için ayetin devamı onu açıklıyor. Nasıl bir yol acaba? Okuyun bakayım. Sıratallezine en'amte aleyhim. Bak, ayet devam ediyor, açıklıyor. Ayet, ayeti açıklar. Öyle bir sıratı müstakim ki, öyle bir dosdoğru olan yol ki, sıratallezine öyle bir yol ki, en'amte aleyhim, kendilerine peygamberlik nimeti verdiğin 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yol ya Rabbi. Yolun önemini gördün mü? 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yol. Sırat-ı müstakim. Bütün ehlullahın üzerinde yürüdüğü yol. Önce müsbetleri Rabbimiz haber veriyor. Peygamberler. Allah'ın yeryüzünde bir insana verdiği en mühim, en büyük nimet nedir? Peygamberliktir. Ondan daha büyük nimet yoktur. Onu da seçtiklerine veriyor. Herkese vermez, vermemiş. Sevdiklerine vermiş. Bir insan kendi gayretiyle, kendi sayı gayretiyle, ameliyle, çalışmasıyla peygamber olabilir mi, olamaz mı? Ebediyen olamaz. Doğrudan doğru Allah'ın seçmesiyle olan bir hadise. Onun için nimet deniyor. Her şey bir nimettir ama o nimetleri elde ederken bazı gayretlerimiz oluyor. Ama peygamberlik için doğrudan doğruya Allah'ın seçmesi lazım. Bunda kişinin hiçbir müdahalesi yok. Onun için sıratal lezine en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin dediği, yani kendilerini peygamber seçtiklerinin, bunların da adedi kitaplarda dediğimiz gibi 124 bin peygamber olduğu ifade edilmiş. Öyle bir yol. Düşünün, yani günde 40 sefer en azından bir Müslüman üzerinde bölük bölük Allah'a giden peygamberlerin bulunduğu yolu istiyor. O yola tabi oluyor. O yola talip oluyor. O yolu istemeye devam ediyor. Ama sonra yolsuz oluyor. Hiç namaz kılanın günde 40 sefer üzerinde 124 bin peygamberin bulunduğu yola bizi sevk et ya Rabbi diyen bir Müslüman, şimdi söyler misiniz, yolsuz olabilir mi, olamaz mı? Olamaz mümkün değil. Demek ki yolsuz olmak için mutlaka dinsiz olmak lazım. Yolsuzluk yapmak için evvela dinsizlik olması lazım. Nerede yolsuzluk varsa, nerede hırsızlık varsa, nerede haksızlık varsa, nerede soygun varsa orada mutlaka dinsizlik var. Araştırın, bulacaksınız. Temelinde mutlaka dini alanda, bakınız hemen Firavun'dan misal vereyim. Kur'an'da bu misal gelmiş. Vakale Musa, Musa aleyhisselam buyuruyor ki, İnni uztu bi Rabbi ve Rabbiküm. Muhakkak ki ben, diyor Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve sellem, ben Rabbime ve sizin Rabbinize, benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Sığınma. İnni uztu, sığındım. Kimden? Min külli mütekebbirin. Mütekebbir demek, insanlara tepeden bakan şerefsiz. İnsanlara tepeden bakan, insanlara hor bakan, insanlara hakaretle bakan, insanlara haksızlık eden, insanın varlığına saygısız davranan, insanın hak ve hürriyetlerini çiğneyen tekebbür, İnsanı hafife alıyor, haklarını çiğniyor, değer vermiyor, kıymet vermiyor, önem vermiyor, çalıyor, çırpıyor, her türlü haksızlığı yapıyor. Mütekebbir. Ben her bir mütekebbirden sizin ve benim Rabbim olan Allah'a sığındım derken bu mütekebbiri şöyle tanımlıyor. Öyle bir mütekebbir ki La yu'minu bi yevmil hesab. Bakınız. La yu'minu ne demek? İnanmıyor, inanmamış, inanmaz. Bi yevmil hesab. Hesap gününe inanmadığı için insanlara hor bakan mütekebbirlerden ben Allah'a sığınırım. Demek ki insanlara karşı merhametsiz olmanın, insanların haklarını gasp etmenin, çiğnemenin, zulmetmenin temelinde hangi günah yatıyor söyler misiniz? La yu'minu bi yevmil hesab. Hesap gününe inanmamak yatıyor. Kur'an-ı Kerim öyle bir tespit etmiş ki hadiseyi. Min külli mütekebbirin, öyle bir tekebbür, öyle bir kibir, öyle bir zorba, öyle bir zalim ki la yu'minu, inanmıyor bi yevmil hesab. Hesap gününe inanmıyor. Hesap gününe inanmamak işte başlı başına zulüm ortaya koyuyor. Haksızlıkların, hırsızlıkların, huysuzlukların, şerefsizliklerin, her türlü olumsuzlukların temelinde hesap gününe inanmamış olmanın yaptığını Hazreti Musa'nın ağzıyla Rabb-i Rahim Zülcelal açıkça beyan ediyor. Teşhis böyle. Şimdi bu da nereden kaynaklanıyor? Bunu da Kur'an-ı Kerim çok güzel ifade etmiş. Çok güzel ifade etmiş. Buyuruyor ki Rabbimiz, İkterabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. Şu ayet-i kerimeye bak. İkterabe, Arapça yaklaşıyor demek. Adım adım, milim milim yaklaşıyor. Tıpkı kolunuzdaki saatin saniye çarkı dönünce dakika oluyor. Dakika dönünce saat oluyor. Saat döndükçe gün oluyor, gidiyor. İkterabe linnâsi, insanlar adım adım yaklaşıyor, insanlara yaklaşıyor. Yaklaşan nedir? Hisâbuhum, hesapları yaklaşıyor. Ne demek? Allah'a verecekleri hesabın günü yaklaşıyor. Bu Kur'an'ın ifadesi. İkterabe linnâsi, insanlara hızla yaklaşıyor. Hisâbuhum, hesap. Ama bakın, işin felaketine bakın. Vehüm, o insanlar fi gafletin. Ne demek gaflet? Hesabın farkında olmamak. Vehüm fi gafletin. Onlar gafletin içine dalmışlar. Bakın, demek ki gaflet diye bir kelime var. Gaflet, gaflet, gaflet. Yani farkında olmamak. İşin şuurunda olmamak. Hani onun için ne diyoruz? Gafletle namaz kılmak, gaflet içinde Kur'an okumak, gaflet içinde oruç tutmak, gafletle hacca gidip gelmek. Yani gaflet, ne yaptığının farkına varmaması. Şuur dışı, yani şuursuz olma haline Kur'an-ı Kerim gaflet diyor. Fî gafletin, onlar gaflet içindedir. Yaparlar ama ne yaptıklarını bilmezler. Giderler, nereye gittiklerini bilmezler. Alırlar, neyi aldıklarını bilmezler. Yaparlar, neyi yaptıklarını bilmezler. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Efendiler, gaflet etmemiz mümkün değildir. Bak, bir tek misal vereceğim. Tek bir misal vereceğim. Bütün dünyanın kabul ettiği bugün en son teknolojinin, bütün icatların, cihazların, ilaçların, laboratuvarların tespit ettiği ve insanlığa kabul ettirdiği bir gerçek var. Dinli dinsiz herkesin kabul ettiği bir şey. Nedir o? Yeryüzünde bugüne kadar kaç milyar insan gelmiş geçmişse, sayısını Allah bilir. Bugün de şu anda dünyada kaç milyar insan varsa, 6,5 milyar diyorlar. Bugünden sonra kıyamete kadar kaç milyar insan da gelecekse, Allah-u Teala bunların hepsinin parmak izlerini birbirine karıştırmadan ayrı ayrı döşemiş mi, döşememiş mi? Bunu bütün dünya kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel buna haber vermiş. Bela kadirine ala en nüseviye benane. Rabbimiz diyor ki evet, evet, biz yeryüzüne kaç milyar insan getirmişsek, hepsinin parmaklarının izlerini ayrı ayrı döşemeye kadiriz, hiç kimseyi kimseye karıştırmamışız. Vela kadirine ala en nüseviye, tesviye, yani parmak izlerini ayrı ayrı yapmak. Benanehu parmak, parmak izleri Arapça. El benane parmak. Bundan dolayıdır ki bugün bütün dünya devletlerinin, örgütlerinin, gümrüklerin, pasaport kurumlarının, kimlik kartlarının bil umum resmi, hatta dünyanın en önemli teşkilatlarından olan suçluları aramak, bulmak, kırmızı bültenle dünyaya haber vermek üzere Interpol dediğimiz uluslararası polis teşkilatında ve bütün dünyanın bu işleri yapan kurumlarında değişmeyen ve değişmesi mümkün olmayan bir tek vesika var. O nedir? Parmak izi. Bütün dünyada değişmeyen bir şey, parmak izi. Bu neyi gösteriyor? Bakın, bir tek parmak veya parmak izi Müslümanların üzerinden gafleti kaldırmaya kafidir. Ey Müslüman, sakın gafil olma. Ne demek yani? Ayrı ayrı bütün dünyanın insanlarının parmaklarının izlerini ayrı ayrı döşeyen, tertip eden, tesviye eden, tanzim eden Cenab-ı Hak bunu boşuna yapmış olamaz. Bir gayesiz olamaz, manasız olamaz, hikmetsiz olamaz. Kimseyi kimseye karıştırmamasının, kimseyi unutmamasının, kimseyi asla birbirine benzetmemesinin sebebi olması lazım. Nedir bunun sebebi? Yarın mahşerde hepsini teker teker hesaba çekeceği için, kimseyi kimseye karıştırmamak için bu düzeni, bu sistemi Rabbim herkese tanzim etmiştir. Karışmasın kimseyi. Bunun bir tek sebebi vardır. Her ferdi, her insanı hesaba çekeceğinden dolayı. Onun için karıştırmamıştır. Hani karıştırmayasınız diye, karıştırmasınlar diye arabalara plaka takmıyorlar mı? Her arabanın plakası siz söyleyin ayrı mı değil mi? İşte bizim de plakamız parmak izlerimiz. Araba kaza yaptığı zaman evvela o arabanın nesine bakarlar siz söyleyin. Plakasına bakarlar. Hemen bulurlar. Kayıtları vardı. Kime kayıttı? Bir cinayet işlendiği zaman evvela neye bakarlar? Gördünüz mü? Hadi gafil ol bakayım. Haydi gaflet içinde ol bakayım Müslüman. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Allah onlar gaflettedir diyor. Bakın bir tek parmak bizi gafletten uyarmaya yeter mi yetmez mi siz söyleyin. Bir parmak yeter. Onun için uyuyan adamı neyle uyarırlar böyle? Parmaktan dürt ulan şuna adama dürt bakayım parmak at adama derler. Bak parmak. Uyanasın. Her parmak bir harikadır. Her parmak bir plakadır. Her parmak bir tescildir. Parmak deyip geçmeyiniz. Bir tek parmak kainatı tartacak manada uyanmaya bir sebeptir. Ey Müslüman, her bir parmağını ayrı ayrı döşeyen Allah seni unutmamıştır, hesaba çekecektir, kaçamazsın. Kaç ve kurtul bakayım. Canım bu insanlar çürümüyor mu? Toprakta çürümüyor mu? Denizde eriyip dağılıp gitmiyor mu? Kainatın efendisi bunun haberini vermiş. Ne diyor? Bir insan ne kadar çürüse, yangında ne kadar yansa, başına ne gelirse gelsin, toprakta ne kadar kalırsa kalsın, çürürse çürüsün, kuyruk sokumunda çürümesi, kaybolması, yanması, yok olması mümkün olmayan bir nokta var, o noktadan Cenab-ı Hak herkesi aynen diriltecek diyor. Allah-u Teala buna kadir. Yaratırken kadir olan öldükten sonra tekrar aynen diriltmeye kadir olamaz mı? Yaratırken bak her insanı ayrı yaratmış. Her insanın parmağını, her insanın suratını ayrı ayrı ayrı döşemiş. Öyle bir usta, öyle bir sanatkar düşünün ki 15 milyonluk İstanbul'da 15 milyonluk İstanbul'da 15 milyon ev olsun, 15 milyon apartman olsun, her apartmanın da bir kapısı olduğunu düşünürseniz kaç tane kapı olur? 15 milyon kapı. Öyle bir sanatkar, anahtar sanatkarı, kilit ustası, düşünün ki 15 milyon anahtar yapsın, hiçbirisi birine benzemesin, hiçbirinin anahtarı öbürünü açmasın. Bu müthiş bir şey bu. Allah-u Teala her insanı aynen hiçbirine benzemeyen parmağını, suratını, hiçbirisiyle aynı olmayan, fotokopi gibi olmayan, kopyası gibi olmayan, aynısı gibi olmayan, ayrı ayrı anahtarlar gibi yaratmıştır ki kimse kimsenin kapısını açmasın. Herkes yaptığından sorumlu olsun. Karışıklık çıkmasın. Efendim ben yapmadım, o yaptı demesin. Kimse suçundan kaçıp kurtulamasın. Sure-i Yasin'de biliyorsunuz Cenab-ı Hak ne diyor? Mahşer günü yalan ifadeye başvurmaya çalışan, yalan ifade, bugün şimdi sorguya çekilen bu hırsızlar, bu şerefsiz adamlar, sorguya çeken de insan, sorguya çekilen de insan. Sorguya çekilen insan yalan beyanda bulunabilir mi, bulunamaz mı? Bulunabilir. Kim önüne alacak? Yalan söyleyebilir. Gazeteleri görmüyor musunuz? Dünyanın bütün yalancılarını, dünyanın bütün yalancılarını terazinin bir gözüne koysanız, öyle bir terazi olsa da, dünyanın bütün yalancılarını terazinin bir kefesine, bir gözüne koysanız, öbür gözüne de Türkiye'deki gazetecileri koysanız, vallahi çeker hepsini aşağı alırlar. Öyle aşağılık mahluklar var. Yalan, yalan, yalan. Dünyanın en yalancı gazetecisi Türkiye'de. Araştırma yok, araştırma zahmetine girmek yok. Yalancının ağzından aldığı sözü aynen sabahleyin gazeteye koyuyor. Ya bu adam yalan söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Araştırmadan niçin gazetene yazıyorsun şerefsiz gazeteci? Niye araştırmıyorsun? Birisi telefon etmiş. Bu telefon eden kim olduğunu PTT'den, postahaneden, kayıtlardan, kontörden, numaratörden, araştırmadan niçin bu adam telefon etmiştir diye yazıyorsun? Araştırma zahmetine niçin girmiyorsun? Yalan ifade her zaman olabilir. Her insan yalan söyleyebilir sıkıştığı zaman, korktuğu zaman, çekindiği zaman. Bakın, dünyada yalana alışmış, yalan beyana alışmış insanlar, mahşerde de, mahkeme-i kübrada da yalan söylemeye kalkınca, Cenab-ı Hak bakın Sure-i Yasin'in içinde şu ayeti hepiniz yüzlerce defa okuduğunuzun kanaatindeyim. Rabbimiz buyuruyor ki, el yevme nahtimu ala effahihim. Effah, Arapça dudaklar demek, dudak. Elfahu, dudak. Effah, dudaklar. Yalan beyana başvurmaya kalktıkları zaman, o günahkarların, mücrimlerin ağızlarına mühür basacağız. Nahtimi, ağızlarını mühürleyeceğiz Cenab-ı Hak. Yani yalan beyan konuşmasına bir fırsat verilmeyecek. Yani olacak? Ve tükellimüna eydihim. Ne demek? Onların elleri ifade vermeye başlayacak. Parmak izleri konuşacak. El yine çıktı ortaya. Ve tükellimüna bize kelam edecek. Tıkır tıkır tıkır bize ifade verecek. Eydihim. O suçluların elleri, ellerindeki parmaklar, parmaklarındaki izler hepsi bize cevap verecek. Cenab-ı Hak söylüyor. Ve tükellimüna eydihim. İşte bu yolsuzluğu yapanlar ifadeye alındığı zaman görüyorsunuz mali şubede ifadesi alınırken aynı zamanda bu adamların parmakları ne oldu? Parmak izleri de beraber alındı. Görüyor musunuz? Çünkü ifadesi bozulabilir, değişebilir, yanılabilir ama parmak izleri bozulabilir mi? Hiç mümkün değil. Allah öyle bir kazığa bağlamış ki. Nereye bozuluyor? Jiletine parmağınızın izlerini kazıyın, böyle sıyırın atın. 10 gün sonra hiç yanılmadan aynı parmak izleri vallahi çıkıyor, hiç değişmiyor. Kimse bozamaz. Mühür bozulur, pasaport bozulur. İmza bozulur, yazı bozulur, mürekkep bozulur, her şey bozulur. Dünyada bozulmayan tek şey parmak izleridir. Bozamazsınız. O halde bir Müslüman gaflet içinde olamaz. Yani vehum fi gafletin mu'ridun, gafletin içinde yüz çevirmiş gidiyorlar. işin farkında değiller diye tanımladığı insanlar Müslümanlar değildir. Müslüman olmaması lazım. Müslüman gafletin içinde olmaması lazım. Olması mümkün değil zaten. Gaflet içinde olmak bir cürüm, bir felaket. Rabbimizin asla kabul etmediği bir hadise, bir halet ruhiye. Gaflet içinde olmak mümkün değil. Gaflette kalmayalım diye, gafletin içinde olmayalım diye günde 5 defa işimizin, gücümüzün üzerinden bizi çekip çekip huzuruna 5 vakit namaza çağırmasının sebebi bu Rabbimizin. Geliyoruz. Namazda mesela hepiniz biliyorsunuz, Müslüman erkekler namaz kılmaya duracakları zaman baş parmaklarını nereye değdirirler? Kulaklarına. Elimizin içini, yani elin ayası derler, aya, elin içini kıbleye karşı tutarlar. Elimizin tersi ne tarafa gelir? Arka tarafa gelir. Bütün bunların manası var. Gaflette kalmayalım diye bunlar bize yaptırılıyor. Ne diyoruz? Baş parmaklarımızı niye burnumuza değdirmiyoruz da kulağımıza değdiriyoruz? Nedir sebebi? Ya Rabbi, okunan ezan-ı Muhammedi'yi şu kulakların işitti ya Rabbi demektir. Bak, kulak kulak. Gaflet olmayacak insanda. Bir Müslümanın gözü gaflette olmayacak, kulakları gaflette olmayacak, elleri gaflette olmayacak. Her tuttuğun yerde senin izin var, senin alametin var, senin işaretin var. Tutarken dikkat et. İfade vereceksin. Kulaklarımıza değdirmemiz, okunan ezanı bunca gürültü içinde, bunca işin, gücün, alışın, verişin içinde gaflette kalmadım, şu kulaklarım ezan-ı Muhammedi eşitti ya Rabbi diyorsun. Var mı gaflet? Sonra ellerini aşağıdan yukarıya kaldırıyorsun. Bakın eller böyle oluyor. Bir eşkıyayı, kanun kaçağını jandarma takip eder, kovalar, kovalar, kovalar. Bir yerde sıkıştırdığı zaman, daha kaçacak yer kalmadığı zaman jandarma o kaçaklara ne söyler, siz söyleyin. Teslim ol! Kanun namına teslim ol deyince eşkıya elleri nasıl kaldırır? Biz namazda nasıl kaldırırsak vallahi öyle kaldırır. Niye bunlara bir mana vermiyorsunuz? Niye başka türlü namaz kılıyorsunuz? Elimizi böyle kaldırmak, ya Rabbi eşyaya, maddeye, hakime, zengine, aliye, veliye teslim olmadım. Geldim sana teslim oluyorum ya Rabbi. Namaz budur. Ey kasaya teslim olanlar, ey karılara teslim olanlar, ey makama, mevkiye teslim olanlar! Var mı gaflet? Namaz kılan adam vallahi gafil olamaz. Her hareket bir manadır. Ellerini kaldırmanın manası ne ola ki? Başka nasıl izah edersiniz? Zaten isteseniz de istemeseniz de sonunda teslim olacaksınız. Musalla taşında artık eli, ayağı, gözü, kulağı kapalı insanlar teslim olmamışlar da ne olmuşlar? Ne olmuşlar yani? Kimseye ben ifade vermem, ben cumhurbaşkanıyım diyenler musalla taşında sessiz soluksuz teslim olmuşlar mı, olmamışlar mı? Hey gidi Müslümanlar! Allah öyle bir nizam, öyle bir kanun koymuş ki bundan kaçmak mümkün değil. Nereye kaçıyorsun? Nereye kadar kaçabilirsin? Seni takip edenler var. وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ diyor Cenab-ı Hak. Her insanın peşine taktığın takipçiler var. Nereye kaçıyorsun? آمَنْتُ'ya iman edenler, آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Hani hemen Allah'a imandan sonra amentü de ne geliyor, siz söyleyin. ve melâiketihi, melekler. Gece gündüz insanlardan ayrılmayan iki tane melek var. Hangisidir? Kiramen katibin. Bak, katip melekler. Katip melekler diye iki tane melek var. Bu iki meleğe inanmayan asla Müslüman olamaz, kafir olur. İki melek. Birisi insanın sağ tarafında, birisi sol tarafında. Bunu Kur'an-ı Kerim çok açık bildiriyor. Adım adım bu iki melek insanı gölge gibi takip ediyor. Nasıl gafil olabilirsin? Nasıl cahil olabilirsin? Nasıl katil olabilirsin? Nasıl hırsızlık yaparsın sen? Bir Müslüman amentüyü kalbinden söküp atmadan hırsızlık yaparız. Bir Müslüman meleklere imanı, Allah'a imanı, ahiret gününe imanı, yevmi hesaba imanı gönlünden söküp atmadan haksızlık yapamaz, hayatını telef edemez. İş bu kadar mühimdir. Hesap var. Bizim günlük hayatımızda da böyle. Bir misal de ondan vereyim. Nefsimizden parmak izini misal verdim. Parmaklarımızı ayrı ayrı parmak iziyle döşeyen Allah, bunu gayesiz değil, manasız değil, bir gün hepimizi hesaba çekeceği için bunları ayrı ayrı, yoksa ne diye hepsini ayrı yaratsın? Hesabı var diye ayrı yaratmıştır. Kendi yaşadığımız hayattan da bir misal vereyim ki aklımızda daha da kalsın, açık kalsın. Bir ev yaptırıyorsunuz veya bir daire alıyorsunuz. Yaptırdığınız eve, aldığınız daireye o yönetimden, o bölgedeki yönetimden bir talepte bulunuyorsunuz. Talep. Yani o evde oturma müsaadesi alıyorsunuz. Buna ne diyorlar buna? İskan. İskan hakkı alıyorsunuz. Adam geliyor, bakıyor. Eksiği var mı, noksanı var mı? Elektrik tesisatı döşenmiş mi? Su tesisatı döşenmiş mi? Sıhhi tesisat. Evet, döşemişsiniz. Ancak suyu, su tesisatı döşenirken, elektrik tesisatı döşenirken bir şey koymayı mahalli idarece mühürlenmiş, tescil edilmiş iki alet koyuyorsunuz. Hem su için hem elektrik için. Nedir bunlar? Sayaçlar. Su saati, elektrik saati koyuyorsunuz. Canım ne lüzum var ya bunlara? Bu su saatine, elektrik saatine lüzum var mı yok mu? Olmasa koymazsınız zaten. Ne lüzumu var? Kullandığınız elektriğin, kullandığınız suyun hesabını verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Onun için o saatler var. Allah da bizim sağ tarafımıza bir melek, sol tarafımıza bir melek koyduysa, niçin koymuşsa söyleyin. Hesap soracağı için koymuştur. Ey evinde elektrik saati olmadan elektriği kullanamayan adam. Sök at bakayım, nasıl cezalanıyorsun? Atabilir misin? İskan hakkalamasın. Arabaya şuradan şuraya gitmek için ticari plakalı bir taksiye biner binmez şoförün eli nereye gidiyor siz söyleyin. Taksimetreyi açmaya gidiyor. Açtı. Ya aç başını bir gezelim akşama kadar diyebilir misin? Önce saati açıyor, taksimetreyi açıyor. O dakikadan itibaren senin hesabın başlıyor mu, başlamıyor mu? Dünyada hesapsız bir şey var mı? Yani dünyada hesapsız bir şey var mı ki sen de hayatın hesabını Allah'a vermeyesin? Nereye gidiyorsun? İşte Müslümanlar, şunu açık söylüyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün milletin çocuklarını aynen bu imana, bu Kur'an'a, bu amentüye göre yetiştirmedikçe vallahi hayatta ve ayakta kalmamız imkan dahilinde değildir. Bütün genel müdürleri, müsteşarları, bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanları, bütün fertleri ve bütün toplumun insanlarını aynı imana, aynı Kur'an'a, aynı İslam'a göre eğitmedikçe, yetiştirmedikçe geleceğimiz karanlıktır diyorum. Kimse önleyemez. Hiçbir suistimal önleyemezsiniz. Bakın ne diyor meclis başkanı? Efendim diyor, bir yolsuzluk dosyası diyor geliyor meclise, meclis onu komisyona havale ediyor. O komisyon öbür komisyona, öbür komisyon öbür komisyona, bir dosyanın diyor sonuçlanması tam 3 sene alıyor, 3 sene diyor. 3 sene de hırhız dünyanın bir tarafına gider. Böyle sistem olur mu ya? Böyle devlet olur mu? Böyle meclis olur mu? Böyle hükümet olur mu? Sen şimdi vatandaşa nasıl itimat telkin edeceksin? Ey vatandaş, gönül rahatlığıyla vergini ver, vergiyi ver, vergiyi ver, nasıl diyeceksin? Milletin verdiği vergiler bakın hangi namussuzlara gitmiş. Nasıl vatandaşa vergi ver diyeceksin? Bu vatandaş senin neyine güvenerek vergi verecek? Hırsızlara, şerefsizlere, katillere, yer altındaki hayvanlara, yer altı mafyasına giden bu paraların hesabını soramıyorsun ki sana millet para versin. Milletin vergisi eşkıya, yeraltı eşkıyası, yeraltı hayvanları, yeraltı canavarları. Bunlara baba filan demeyin. Baba, baba merhametli adama derler. Bunlar merhametli, zalim, şaki, eşkıya bunlar. Yeraltı eşkıyası bunlar. Dinsiz, imansız mafya babaları bunlar. Bunlara hazineyi bunlar soyarsa, o soyulan hazinenin soyguncularını sen de yakalayıp idam edememişsen nasıl bu milletten tekrar vergi toplayacaksın? Vallahi telefon parası geliyor bana. Bir gün geç götürsen gecikme zammı alıyor. Öyle mi değil mi kardeşler? Bir gün geç götürün, yani ödeme tarihinden bir gün gecikmeyle götürün, devlet hemen senin yakana yapışıyor, gecikme zammını alıyor. Ama vatandaşa vereceği bir istimlak parasını, çay parasını, efendim pancar parasını bir sene sonra veriyor, bir kuruş gecikme zammı ödemiyor. Alırken aslan gibi, verirken kedi gibi. Böyle devlet olmaz, böyle hükümet olmaz, böyle adalet olmaz, böyle sistem olmaz. Yerin dibine bassın böyle bir sistem. Reddediyorum, kabul etmiyorum. Gayri adil, adaletsiz sistem. Böyle şey olmaz. Ayakta kalamazsınız. Bütün dünyaya maskara olursunuz. Bütün dünyaya malamas olursunuz. Halkı telefon parası geliyor, götüreyim, yatırayım diyorum. Yatırırken vallahi vicdanım sızlıyor. Acaba bu yatırdığım telefon faturasının bedeli hangi hırsızın cebine gidecek diye vallahi kuşkuyla yatırıyorum. Bir hoca olarak, bir insan olarak. Kuşkuyla. Her şey kuşkuyla. Endişeyle. Hiç kimse emin değil parasından, hazineden, bütçeden, milletten, hükümetten kimse emin değil. Olmaz böyle şey. Şeffaflık nerede? Demokratlık nerede? Açık rejim nerede? Bütün yerin altından kaynıyor bütün felaketler. Yerin altı, yerin altı şeffaf olur mu? Allah-u Teala içimizdeki iyiler hürmetine, içimizdeki sabiler hürmetine, yeryüzüne gelmiş geçmiş nebiler hürmetine, Rabbim İslam devletine ulaşmayı şu millete nasip etsin inşallah. Amin. Vallahi devlet İslam olmadan, hükümet İslam olmadan, anayasa, Kur'an olmadan mümkün değil. Hiçbir şey önleyemezsiniz. Hiçbir şey altından kalkamaz bu bataklığın, bu perişanlığın, bu hırsızlığın. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. Müslümanlar için çeşitli tuzaklar, belalar, terörler, anarşiler, yokluklar, kıtlıklar, ambargolar düşünen zalim devletlere fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Paramparça olmuş olan alemi İslam'ın bütünleşerek yeryüzüne hakimiyetin nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.